lekarstwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, w czwartek, 6 dzień czerwca, jest godzina 6, Robert Grzędowski przy mikrofonie, a w studiu także Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik, czas na serwis trójki. Cztery osoby zginęły w katastrofie kolejowej w Czechach. W nocy w centrum Pardubic pociąg ekspresowy zderzył się z towarowym. Rozpoczęła pracę komisja do spraw zbadania skali rosyjskich wpływów w Polsce. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie programu Sport dla Wszystkich skierowała Najwyższa Izba Kontroli. W katastrofie kolejowej w Czechach zginęły 4 osoby, a ponad 20 zostało rannych. Do zderzenia pociągu ekspresowego z towarowym doszło w nocy w centrum Pardubic. Nocnym pociągiem do miasta Czop na Ukrainie podróżowało ponad 300 osób. Na wysokości przystanku Pardubice Centrum ekspres zderzył się z przewożącym chemikalia pociągiem towarowym. Pierwsze wagony pociągu pasażerskiego wykoleiły się. Jeden z nich został częściowo zmiażdżony. Rozpoczęła pracę komisja do spraw zbadania skali rosyjskich wpływów w Polsce. W jej skład weszło 12 osób. To eksperci wskazani przez członków rządu. Pracami pokieruje szef kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk. Premier Donald Tusk powiedział, że w takim składzie komisja gwarantuje, że jej prace będą wolne od politycznych wpływów. Czasy się zmieniły. Nie będzie już komisji typu Lex Tusk, czy Lex Macierewicz, czy Lex Gaj. Kiedyś była komisja, o której sami nie mieliście wątpliwości, niezależnie od waszych poglądów na świat. Do czego miała służyć? Miała teoretycznie służyć do badania wpływów rosyjskich, a była komisją, która miała upolować przeciwników politycznych. Pierwszy raport ma być gotowy w ciągu 60 dni. Generałowi Stróżykowi zależy na tym, by prace były prowadzone w zespołach. Zarówno w obszarze gospodarki, szerokiego bezpieczeństwa państwa oraz mediów, dezinformacji. Zgodnie z zarządzeniem działalność komisji ma charakter kolegialny, również głosowania pewnych aspektów tego działania. Komisja pracuje za zamkniętymi drzwiami, ma zbadać ostatnich 20 lat. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie programu Sport dla Wszystkich skierowała Najwyższa Izba Kontroli. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa przy rozdzielaniu dotacji. Skala patologii jest porażająca, mówił dyrektor delegatury NIK w Białymstoku Janusz Pawelczyk. Chodzi o edycję programu na 2023 rok. Program nazywa się Sport dla Wszystkich, ale kontrola wykazała, że pieniądze były dla wybranych, a konkretnie wskazanych już po ustaleniu punktacji wniosków przez byłego ministra sportu Kamila Bortniczuka. Komisja konkursowa zmieniła, czyli zaniżyła punktację ponad 400 wniosków, by 8 wskazanych przez ministra podmiotów mogło w pierwszej turze konkursu otrzymać dofinansowania, mówiła kontroler NIK Magdalena Krakowska-Wąż. Kiedy przyszło do podpisania listy projektów, które dostały dofinansowanie, wszystko się zmieniło, powtórna ocena. Zmieniano także kwoty dofinansowania już zakwalifikowanych projektów. Dotyczy to w obu turach konkursu ponad 580 wniosków i łącznej kwoty prawie 88 milionów złotych. Aneta Pawłowska Krać, Polskie Radio. Jarosław Kaczyński i Daniel Obajtek nie pojawili się wczoraj na posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Komisja wystąpiła do sądu o nałożenie na prezesa PiS kary porządkowej, mówi przewodniczący komisji Michał Szczerba. Zgodnie z ustawą o Sejmowej Komisji Śledczej, a w szczególności zgodnie z kodeksem postępowania karnego, obowiązek świadka nie został wykonany. Nie ma, szanowni państwo, mojej zgody, nie ma zgody, mam nadzieję, całej komisji na stawianie się ponad prawem. W przypadku byłego prezesa Orlenu, to zdaniem przewodniczącego komisji, jego nieobecność była umyślna. Michał Szczerba przedstawił wniosek o ukaranie Daniela Obajtka i doprowadzenie na posiedzenie komisji. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Najbardziej tracą na tym osoby, które zadłużały się na zakup nieruchomości w drugiej połowie 2020 roku i w pierwszej połowie 2021, mówi ekonomista Jarosław Sadowski. Wtedy mieliśmy rekordowo niskie stopy procentowe i w związku z tym, kiedy wzrosły stopy procentowe, to wzrosły też raty tych kredytów i biorąc pod uwagę początkową ratę i ratę obecną, ta obecna jest około 85% wyższa niż na początku. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal będzie wynosiła 5,75%. Regionalne rozgłośnie Polskiego Radia wzywają przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego do dymisji. Likwidatorzy 17 stacji wystąpili podczas wspólnej konferencji prasowej w Poznaniu. Redaktor naczelna Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja powiedziała, że od stycznia do końca maja Krajowa Rada nie wypłaciła regionalnym rozgłośniom prawie 80 milionów złotych. To nie jest tak naprawdę uderzenie w nas, likwidatorów, redaktorów naczelnych tych rozgłośni. To jest uderzenie w zespoły osób, które codziennie przychodzą do pracy, angażują się, którzy są blisko ludzkich spraw, którzy przekazują informacje. To jest uderzenie w naszych pracowników i w ich rodziny.

Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pot cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz? Spływa ci makijaż? Nie panikuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. I skrót najważniejszych informacji. Anna Kowalik-Brankati. Co najmniej 4 osoby zginęły, ponad 20 zostało rannych w katastrofie kolejowej w Czechach. W centrum Pardubic czołowo zderzył się pociąg ekspresowy z towarowym. Na miejsce katastrofy pojechał minister spraw wewnętrznych Vít Rakušan. Mamy 4 potwierdzone ofiary śmiertelne tego tragicznego wypadku kolejowego. Jest też wiele osób rannych, z czego większość ma lekkie obrażenia. Większość z nich lekce zranionych. Nocnym pociągiem z Pragi do Koszyc podróżowało ponad 300 osób. Pociąg towarowy przewoził chemikalia. Szef MON odniósł się do zatrzymania 3 żołnierzy oddających strzały alarmowe w kierunku atakujących migrantów. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że ich zatrzymanie jest nie do przyjęcia. Dodał, że działania żandarmerii wojskowej wobec zatrzymanych zostaną bezwzględnie wyjaśnione. Według Onetu prokuratura oskarżyła 2 żołnierzy o przekroczenie uprawnień i narażenie życia innych osób. Rozpoczęła pracę Komisja do Spraw Wpływów Rosyjskich i Białoruskich. W jej skład weszło 12 osób. To eksperci wskazani przez członków rządu. Pracami komisji kieruje szef kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk. Komisja pracuje za zamkniętymi drzwiami, bada lata 2004-2024. Pierwszy raport ma być gotowy w ciągu 60 dni. Nad Włochy nadciąga pierwsza w tym roku fala upałów. Temperatura ma sięgnąć 40 stopni Celsjusza. To tak zwany antycyklon afrykański. Zeszłoroczne lato we Włoszech było pogodowym koszmarem. W wielu miastach całymi tygodniami temperatura sięgała nawet 45 stopni. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum możliwe lokalnie burze. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 18 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, przez około 22 w centrum, do 25 stopni na południowym wschodzie. Tradycyjnie nieco chłodniej nad samym morzem, od 15 do 17 stopni. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich, porywisty zwłaszcza w czasie burz, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i przewiduje się wzrost ciśnienia. Oj tak, teraz będzie energicznie, ale jeśli Państwo coś jeszcze chcą do tej energetyzującej porannej playlisty między 6 a 7 dorzucić, to zapraszamy 2 dwójki i 7 trójek. No ale teraz już AC/DC. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just na zegarach 6:40. Przegląd prasy. Dziś o pieniądzach będziemy mówić, na początek tych olbrzymich. Miliarderów jest coraz więcej i są coraz bogatsi, pisze rp.pl. Liczba miliarderów i milionerów na świecie zwiększyła się w minionym roku o nieco ponad 5%, czyli do niemal 23 milionów osób, a ich łączny majątek zwiększył się o niecałe 5% do, uwaga, 87 bilionów dolarów. To są wyniki raportu World Wealth Report firmy doradczej Capgemini. I Capgemini wzięła pod uwagę osoby, które poza głównym mieszkaniem dysponują sumą pieniędzy ponad miliona dolarów. Największy przyrost grona bogaczy nastąpił w tym poprzednim roku w Ameryce Północnej. Wzrosty są w ogóle rekordowe od czasu publikowania przez Francuzów takich dorocznych raportów, czyli od roku 1997. No i pytanie, jak to się stało? Otóż większe grono bogaczy i większy stan ich posiadania były możliwe dzięki powszechnej hossie na giełdach, czyli rzeczy przeciwnej do BES z roku 2022. Przy okazji publikowania takich raportów, to ciekawe, no bo też na początku kwietnia swój ranking ogłosił dwutygodnik Forbes, w połowie kwietnia organizacja pozarządowa Oxfam. Przy okazji tych raportów nasila się dyskusja, jak opodatkować tak wielkie fortuny, aby bardziej mogły się przyczynić do powszechnej poprawy poziomu życia na świecie. No i na forum grupy G20 Brazylia i Francja nalegają na przyjęcie na świecie minimalnego podatku od wielkich majątków, co dałoby przy 3000 światowych miliarderów odprowadzających co najmniej 2% podatku dodatkowe 250 miliardów dolarów publicznych pieniędzy. Na razie przeciwna takiemu podatkowi jest minister finansów Stanów Zjednoczonych Janet Yellen. No to przypomnę, największy przyrost grona bogaczy nastąpił w Ameryce Północnej. Gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego Amerykanie nie do końca są chętni dzielić się tymi megafortunami. Kto w Polsce robi fortuny? No według memów, które są popularne w ostatnich miesiącach, przede wszystkim fliperzy, a Sejm bierze się za fliperów. Ustawa proponowana przez Lewicę ma się pojawić na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Jej projekt Lewicy, pod koniec marca pojawił się w Sejmie. Trzeba ograniczyć rynek spekulacyjny mieszkaniami, żebyśmy mogli taniej i wygodniej mieszkać, powiedział portalowi polskieradio24.pl poseł partii Razem Maciej Konieczny. Kto z nas nie widział w skrzynkach pocztowych kartek skserowanych, choć niby napisanych odręcznie: kupię mieszkanie w tej okolicy, płacę gotówką. No, chyba każdy miał to przed oczami chociaż raz w życiu. Autorami takich kartek są osoby, które kupują mieszkania w atrakcyjnej cenie, aby następnie jak najszybciej sprzedać je z zyskiem i dlatego określani są fliperami. Ich celem są najczęściej nieruchomości z rynku wtórnego. I fliperów oskarża się głównie o to, że powodują wzrost ceny nieruchomości oraz, mówiąc w cudzysłowie, kradną sprzed nosa te atrakcyjne mieszkania normalnym, w cudzysłowie, znów kupującym. I to też główne powody, dla których klub Lewicy wnosił do Sejmu projekt ustawy antyfliperskiej. Bo jak człowiek kupuje mieszkanie, to po to, żeby w nim mieszkać, mówi poseł Lewicy Maciej Konieczny. No i zauważa, że obecnie nieruchomości stały się inwestycją. Projekt, bo to ważne, wprowadziłby dodatkowy podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku sprzedaży mieszkań w krótkim okresie czasu od ich zakupu. Przed upływem roku to byłby podatek w wysokości 10% od ceny tego mieszkania. Jeśli 2 lata nie minęły, to 6%, jeśli nie minęły 3, to 4% i pewnie tak dalej. Zdaniem Lewicy pozwoli to ustabilizować sytuację na rynku mieszkaniowym. No i tak właśnie, ma się ten projekt pojawić w Sejmie 13 czerwca. Posłowie nawet jednego klubu Polski 2050 nie są zgodni co do tego, jakie decyzje podejmować, więc to bardzo ciekawe, co się wydarzy. No a ten projekt Lewicy przewiduje również podatek, który byłby nakładany na spekulantów, czyli osoby, które kupują większe liczby mieszkań i zakup trzeciego lokalu w okresie 5 lat od zakupu pierwszego mieszkania zostałby objęty 3% stawką podatku cywilnoprawnego. No w przypadku czwartej nieruchomości 4% i znów jakieś takie konkretne liczby. Lewica chce, aby projekt wszedł w życie od 1 stycznia 2025 roku. No to kupujemy popcorn i przyglądamy się dyskusjom. Sprawa jest co najmniej ciekawa, zwłaszcza dla osób, które chciałyby po prostu kupić mieszkanie. A zajrzyjmy jeszcze do Paryża na French Open, no bo trwa, no i Iga Świątek jest w półfinale i będzie grała z Coco Gauff, a portal Onet.pl pisze o przykrych obrazkach na Roland Garros. Iga Świątek poszkodowana i bezradna. O co chodzi? Chodzi o to, że brakuje kibiców na meczach Polki. W końcu liderki światowych list najlepszej tenisistki ostatnich lat, no ale gdy oglądało się choćby jej ostatnie spotkanie, no to rzeczywiście trybuny głównego kortu imienia Filipa Szatryje po prostu świeciły pustkami. Kibice nie chcieli? No niekoniecznie właśnie, pisze portal Onet.pl. Największe korty w Paryżu w znacznym stopniu są miejscem nie tylko dla sympatyków tenisa, ale też, a może nawet przede wszystkim, to okazja do pokazania się dla ludzi z tak zwanych wyższych sfer, dla sponsorów, czy znajomych sponsorów, czy klientów ważnych firm. No i pozostała część biletów, tych już spoza puli wspomnianej, jest oczywiście ogólnodostępna, ale często są bardzo drogie, no i nikt z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem nie będzie w ciemno kupował biletów, nie wiedząc kiedy, o której porze Iga Świątek zagra, bo to ustalane jest z dnia na dzień. Wraz z rozpoczęciem sprzedaży biletów ten akord centralny na mecze w pierwszym tygodniu zaczynały się od około 100 euro, ale w dniu meczowym na ćwierćfinał są to kwoty nawet kilkanaście razy wyższe. To wszystko sprawia, że mecze w godzinach, które Polka preferuje, czyli te rozgrywane w ciągu dnia, nie cieszą się ogromną popularnością. No i na pomeczowej konferencji po spotkaniu z Wondrouszową Iga Świątek była o to pytana. Z jednej strony powiedziała, że nie patrzy na trybuny i nie ma to dla niej znaczenia, ale z drugiej powiedziała, że fajnie by było, gdyby kibice przychodzili na mecze i damskie, i męskie. Bo tak się składa, że akurat na meczach mężczyzn takiego dużego problemu z pustymi trybunami nie ma. Co ciekawe. A ja jeszcze chciałbym dorzucić coś od siebie, bo takie pustki na trybunach też można było zobaczyć w czasie spotkania Aryny Sabalenki z Mirą Andrejewą. Ten mecz był rozgrywany wczoraj i 17-letnia Andrejewa sensacyjnie wiceliderkę światowych list z turnieju wyrzuciła. I przeczytałem taki tytuł tuż po spotkaniu. Kapitalny mecz Miry Andrejewej wyeliminowała Arynę Sabalenkę. No i nie mogę się z tym zgodzić, bo oglądałem ten mecz i wyłączyłem go w trakcie pierwszego seta. Był to najgorszy mecz tenisa w historii tenisa. No chyba, że ktoś z Państwa dotrwał do końca i widział te pozostałe dwa sety i chciałby mnie przekonać, że tak nie było, to oczywiście jestem gotów do rozmów. 9 minut, pozostało jeszcze do godziny 7, a my przenosimy się do Australii. W australijskim stanie Wiktoria powołano parlamentarnego sekretarza do spraw męskiego zachowania i to ma być odpowiedź na rosnący problem przemocy domowej wobec kobiet. Więcej w relacji Michała Strzałkowskiego, który cieszy się, że nie spał dziś w namiocie i to jest sposób na pozytywny poranek, rozumiem, przy deszczowej pogodzie, Michale. To prawda, bo wtedy idąc do kuchni czy do łazienki, to nie muszę iść po deszczu, tylko cały czas pod dachem. No i to jest bardzo dobry pomysł, żeby szukać jednak pozytywów i widzieć szklankę do połowy pełną, a jak z tą Australią? No rzeczywiście problem przemocy wobec kobiet w Australii się nasila według danych jednej z organizacji non-profit, które zajmują się właśnie przeciwdziałaniem takiej przemocy. W 2024 roku, a mamy dopiero początek czerwca, zginęło już z rąk mężczyzn, zginęły 63 kobiety. 35 z nich znało swoich zabójców, więc byli to ludzie im bliscy i był to skutek domowej przemocy. To jest duży problem dla Australii. Natomiast w stanie Wiktoria, o którym mówiłeś, to jest taki południowo-wschodni stan Australii ze stolicą w Melbourne, postanowiła premier tegoż stanu Jacinta Allan, polityczka lewicowej partii pracy, powołać właśnie parlamentarnego sekretarza do spraw zmiany zachowania mężczyzn. To ma być nowy urzędnik państwowy, który będzie się zajmował między innymi nadzorowaniem tego, jak w mediach społecznościowych, jak w różnego rodzaju przekazach jest pokazywana właśnie kwestia przemocy i stosunku mężczyzn do kobiet. To nie chodzi oczywiście o to, żeby absolutnie narzucać coś we wszystkich przekazach, tylko raczej wychwytywać to, co jest rzeczywiście namawianiem do przemocy, czyli na przykład jakichś youtuberów, czy innych samozwańczych, jakichś autorów, którzy dla młodych mężczyzn, czy chłopców po prostu produkują treści. No i szukać tam takich, którzy mogą rzeczywiście promować rzeczy bardzo, ale to bardzo niewłaściwe. I po prostu choćby rozmawiać z szefostwami tych mediów społecznościowych, czy tych platform, żeby takie treści blokować. Tim Richardson, który objął to stanowisko, to jest człowiek, który już pełni stanowisko parlamentarnego sekretarza do spraw zdrowia psychicznego i zapobiegania samobójstwom właśnie w stanie Wiktoria. I również tym się zajmuje, to znaczy są takie różne treści, które też mogą powodować wzrost liczby samobójstw, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Więc jakby to jest poszerzenie mu de facto jego teki, tego czym on się zajmuje, ale sprawa oczywiście budzi w Australii bardzo wiele kontrowersji, bo jednym ten pomysł się bardzo podoba, jednym się bardzo nie podoba. Jedni uważają, że to będzie jakiś rodzaj cenzury, inni, że to jest właśnie to, czym powinno się zajmować państwo, czyli też wkraczać tam, gdzie się pojawiają bardzo niebezpieczne treści, na przykład właśnie w mediach społecznościowych i chronić młodych, przede wszystkim młodych ludzi przed tymi niebezpiecznymi treściami. A problem oczywiście jest ogólnoaustralijski. Mówimy o stanie Wiktoria, ale w całej Australii jest kłopot tej przemocy wobec kobiet i do tego odniósł się też premier całej Australii, Anthony Albanese, który pochwalił ten pomysł premier stanu Wiktoria, a o wszystkim mówił tak. This is indeed a national crisis and it's a national challenge. To jest w istocie problem narodowy i narodowe wyzwanie. Można to rozwiązać tylko poprzez narodową jedność. Chodzi przecież o to, kim jesteśmy jako naród i jako społeczeństwo. Rząd musi więc działać. Ale działać musi też całe społeczeństwo. Wszyscy musimy wziąć za to odpowiedzialność. Przemoc wobec kobiet to nie jest problem tylko kobiet. To jest problem całego społeczeństwa, a w szczególności odpowiedzialność za to muszą wziąć mężczyźni. I w podobnym tonie wypowiedział się sam Tim Richardson, mówiąc, to jest tak, państwo może dać pewne wsparcie, ale rzeczywiście to samo społeczeństwo musi przeciwdziałać takim problemom jak przemoc mężczyzn wobec kobiet. No z drugiej strony jakiś przykład z góry też jest potrzebny, co pokazuje nam przykład australijski. Michał Strzałkowski o tym opowiadał. Dzięki wielkie. Dziękuję. Taki deszczowy poranek proponuje Sweet Home Alabama albo Born to be Wild. Bardzo proszę. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of the guns and guns and explode into space, I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I-